Kedves testvéreim, hát először is nagy öröm van a szívemben, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek ide, hogy ezt a szentségimádás iskoláját elvégezzétek. Ahogy talán ismert, ez 12 héten keresztül fog tartani, mindig hétfőn szentmisével kezdődik, aztán jön az előadás, és végül pedig egy rövid szentségimádás, ami majd idővel egyre hosszabbá fog válni. Bár én megszoktam, hogy minden nap beszélek, és minden vasárnap beszélek, de most mégis van bennem egy kis druk. Azért, mert ez a Szentléleknek, én úgy gondolom azt, hogy egy csodálatos kiáradása, ami most történik ebben az országunkban, és én ezt érzem azt, hogy mindjárt van egy ilyen várakozás, hogy az lehetetlenség az, hogy ilyen a mi világunk. Ennek meg kell változni. Tehát ezt az világot, amiben élünk, amit úgy tapasztaljuk meg, hogy fölmagasztalják a bűnt, és azt tapsolják, és annak örülnek, és az értékeket pedig a sárba tiporják. Tehát egy olyan változás történik, egy olyan borzalmas csere történik, hogy ilyen leépülés, mintha az emberiség leépülne. És én azt hiszem, hogy ezért van bennünk ez a feszültség és várakozás, az, hogy nehez legyen. Minden jó érzésű ember vágyódik arra, hogy az értékek mentén tudjam az életemet élni. Ennek a mai előadásnak a címe, hogy Jézus valóságos jelenléte az Eukarisztiában. Gondoljuk át, hogy mit is jelent nekünk az Eukarisztia, az oltári szentség. Teréz anyának a gondolatával kezdeném. Jézus azt szeretné, ha még egyszer mondjam el nektek, hogy még egyszer mondjam el nektek, milyen nagy szeretettel van mindegyiktek iránt, sokkal nagyobbal, mint el tudjátok képzelni. Aggódom, hogy némelyek közületek még nem találkoztak valójában Jézussal négy szem közt. Persze tölthetünk időt a kápolnában, de tényleg felfogtátok a lélek szemével, hogy micsoda szeretettel néz rátok? Megismerkedtetek igazán az élő Jézussal? Nem csak könyvekből, hanem azáltal, hogy befogadtátok őt a szívetekbe? Hallottátok szeretetének szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet. Ő lángoló vágyakozással várja, hogy megadhassa. Nem csak szeret benneteket, hanem ennél többről van szó. Emészti a vágyakozás utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek hozzá. Szomjazik rátok. Tehát mi az Eukarisztia? Az első gondolat, hogy az Eukarisztia a szeretet, mint halálék. Az utolsó vacsorán Jézus látszólag egy ószövetségi törvénynek tesz eleget, hiszen ennek egy hosszú története van maga az Egyiptomból való kiszabadulásának. Az emlékére alapították. Mózes ezt elrendelte, hogy ezt minden évben meg kell ünnepelni, hiszen az Úr kiszabadított bennünket egyiptomi fogságból, kivezetett bennünket a szabadság földjére. És minden tisztességes zsidó ember ekkor összejött családonként, és akkor egy vacsorát fogyasztottak el, a széder vacsoráját, amely most nem akarom részletezni, de legfőképpen bárányból állt kovásztalan kenyér, bor. És Jézus is eleget tett ennek a kötelezettségnek, és ő a tanítványaival együtt tette meg. Ezt minden évben. De ez, amiről én most szólni akarok, ez most kimagaslik az egészből, mert ez a vacsora egészen különlegessé vált. Ezen a vacsorán kezébe vette a kenyeret, hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. Mert ez az én testem. Aztán vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Vagyis azt mondta ki arra a darab kenyérre, arra a kupa borra, hogy ez én vagyok. Ezt Jézus mondta. Nem mi találtuk ki. Nem egy későbbi hagyomány oda bígyeztette. Hanem ezt a utolsó vacsorát nagycsütörtök éjszakáján egészen különlegessé tette. Én gondolom azt, hogy először a tanítványok nem értették. De ez nem is baj, mert én azt hiszem, hogy a mi életünkben is így van a hitünkben, hogy vannak dolgok, amit nem rögtön értek meg. Sőt, azt is merem állítani azt, hogy ez érthetetlen, szinte fölfoghatatlan, nem érted? Fölfoghatatlan. Olyan nagy dologról van szó, amit az embernek sokszor kell átelmékeni, sokszor kell ezen gondolkozni, az, hogy én megértsem. Kicsit alacsony ez a állvány, majd a következő alkalommal jobbat kitalálom, úgyhogy kezembe veszem a füzetemet, jegyzetfüzetemet. Jézus azt is mondta azt, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Minden nap. Tehát adja önmagát a kenyér és a bor színébe, hogy ez én vagyok, vegyétek és egyétek, vegyétek magatokra. És azt, hogy én ezt megismétlem minden nap. Jézus úgy ment el, hogy sokkal inkább itt maradt. Minden ember számára, minden hívő számára, aki akar vele találkozni, itt maradt. Mi az eukarisztia? Második pont, hogy Jézus áldozatának, halálának és föltámadásának megjelenése. Tehát Jézus áldozatának, halálának és föltámadásának megjelenése. Szabad írni ezt, mert utána lehet erről gondolkozni otthon is. Tulajdonképpen Jézusnak az áldozatát jeleníti meg minden szentmise. Ebben kettős áldozat van. Maga az nagycsütörtök éjszakája. És ugyanakkor ott van nagypénteknek a kereszt áldozata. Gondolom többen láttátok Mel Gibsonnak a Passió című filmét, amiben ezt a rendező csodálatosan földolgozta, hogy ott hol a nagycsütörtökön történő eseményeket mutatta be, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, és ugyanakkor nagypénteket vágta be, hogy őt pedig odaszögezik a keresztre. Amikor fölmutatja azt, hogy vegyétek és egyétek, akkor a keresztet fölhúzzák. Fölemelkedik a kereszt. És ez egy csodálatosan kapcsolja össze, mert ez így van. A szentmisében mind a két áldozat jelen van. Sőt, ebben benne van a húsvét is, erről majd később egy gondolatot. Jézusnak a áldozata, tehát az, hogy ő odaadta magát a kenyér és a bor színében, ezzel kiszolgáltatta magát. Tehát olyan helyzetbe került az, hogy ettől kezdve vissza is lehet élni vele. És vannak, akik ezt megteszik. Egy időben sátánisták jöttek a misére, és vitték haza az eukarisztiát, hogy meggyalázzák. Hála Istennek, itt nem találkoztam ilyennel, és nem mondjuk azért, csak észrevette a pap, vagy az áldoztató. De azért arra is gondoljuk bele, hogy hányszor méltatlanul veszi magához valaki Krisztusnak a testét. Tehát, hogy bűnben él. Nem úgy az, hogy bűnös, mert mindjárt bűnösök vagyunk. De hogy ő nem akar szabadulni a bűnétől. Pedig nem házasságban él valakivel. Ez egy permanens, állandó bűnben élés. Nem az, hogy valaki elbotlik időnként, hanem ezt vállalja, fölvállalja, és ő azt mondja, hogy ez így helyes, ez rendben van. És kijön áldozni. Tehát nem rendezi az Istennel a kapcsolatát, és megteszi. Vagy valaki nem gyóni, nekem nincs bűnöm. És méltatlanul veszi magához Krisztus testét. Tehát ez is egy áldozat, hogy Jézus így bízta ránk azt, hogy én odaadom magamat, de vannak, akik ezzel visszaélnek, van, akik ezt megvetik, van, akik ezt lekicsinyelik, hogy nem tartják fontosnak, hogy ez csak úgy lehet, hogy hiszen egy szeretetről van szó, az, hogy én is a legnagyobb szeretetemmel válaszolok, én is a legnagyobb szeretetemmel fogadom be őt. És hát a másik áldozata, a kereszt áldozata, hogy megváltson bennünket a bűntől. Egy nagyon érdekes gondolatot vett föl ez a tanítás, hogy Jézusnak ez az áldozata, ez egy egyszeri esemény. Tehát nem arra kell gondolni, hogy Jézus minden nap nagy csütörtököt ben ott nagy csütörtököt megismétlik, tehát a Szentmiség megismétlik a nagy csütörtököt, vagy megismétlik a keresztre feszítést, hogy Jézus nem tudom én 2000 év óta minden Szentmiség újra fölfeszegezik a keresztre. Nem. Ez egyetlen egy áldozat. Csak azt tudjuk, hogy az Isten az idő fölött áll. Ezért számára minden jelen. Most képszerűen, hogyha azt mondanám, hogy tulajdonképpen minden egyes szentmise egy ablakot nyit az utolsó vacsora termére, egy ablakot nyit a Golgota hegyére, ott a keresztáldozatra. És mi azon vagyunk jelen. Tehát az történik. Abból részesedünk. Most ez hit kell. De nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen bennem ilyen mélységes hit, hiszen Jézus mondta ezt. És amit mondtam azt, hogy a föltámadásról is szó van, mert Jézus megjeleníti, vagy az Eukarisztia megjeleníti Jézus föltámadását is. Csak az élő és föltámadott Krisztus lehet az Eukarisztiában az élet kenyere. Csak az élő és föltámadt Krisztus. A második pont, a kenyér és bor, ez Krisztus teste és vére. Jézus a eukarisztikus beszédben, János 6. fejezetében, ez egy hosszú-hosszú beszéd, amely az eukarisztiáról szól, érdemes otthon elolvasni. Azt mondja, hogy a kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Ennek az előzménye a csodálatos kenyérszaporítás. És akkor annyira belelkesedtek az, hogy kaptak ingyen kenyeret, annyira sokat jelentett nekik ez a, igen, az ember materialista. Ez a ingyen kenyér és a szép dolog volt, ami ücsörgünk, hallgatjuk Jézust, és bennünket etet. Ennél szebbet egy keleti ember el nem tud képzelni. És ezt akarták, hogy gyere Jézus vissza, és ezt folytasd, és ezért keressék. És akkor mikor rátalálnak, akkor azt mondja, ne fáradozzatok veszendő eledelért. Én olyan eledelt adok, amellyel örökké éltek. És akkor mondtam, hogy ja, Jézus, add nekünk ezt a kenyeret. Milyen jó lenne csak egyszer bevenni, és akkor nem válsz, hogy éhes. Így gondolkoztak. És akkor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És akkor vita támad közöttük, és ezt mondják, hogy hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk. Jézus megerősítette, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. És akkor megismétli, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Most, amikor ezt meghallották, akkor azt mondták a tanítványok is, hogy ez kemény beszéd, ez ki hiszi el. De ők valami kanibalizmusra gondoltak, tehát hogy Jézus megőrült. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de ez volt a gondolatuk, az, hogy Jézus megőrült, itt baj van. És ott hagyják. Na most, hogyha Jézus nem ezt akarta volna, hogy a kenyér minden egyes szennyisében átváltozzon, a bor minden egyes szennyisében átváltozzon az ő testévé és vérévé, akkor lefújta volna ezt a beszédet, hogy gyerekek, nem félreértette, ez csak szimbólum, ez hasonlat, ezt így kell értelmezni, ez egy szép gondolat. Nem. Még a 12 apostolnak is azt mondta, hogy ti is el akartok menni. El lehet menni. Szabadok vagytok. De ha hisztek, gyertek vissza. Én tényleg ezt akarom. Most nekünk föl kell tennünk azt a kérdést, hogy valóban hiszem-e, hogy az Eukarisztia Jézus teste és vére? Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Hogy valóban elhiszem. Hogy nem csak egy szimbólum, nem csak egy jelkép, nem csak egy hasonlat. Hogyha csak egy szimbólum lenne, akkor mi katolikusok valóban bálványimádók lennénk. Hiszen egy darab kenyér előtt borulunk le. Akkor nem vagyunk normálisok. Igen, csak nem szabad elfelejteni azt, hogy ez a hit kezdetektől, Jézus kora óta, 2018 éven keresztül egyforma. Az első században ugyanezt hitték, mint most mi. De mégsem könnyű azért ez a hit. Hogyha jól emlékszem, próbáltam keresgélni, de nem találtam meg ezt a történetet. Nagyon régen olvastam, a város nevén gondolkoztam, hogy egy eukarisztikus kongresszuson, ami nálunk 2020-ban lesz, eukarisztikus kongresszuson, Amerikában mindenképpen, de azt hiszem Philadelphiában volt ez az eukarisztikus kongresszus, és ott egy egyetemen nagyon sokan, az egyetemisták közül is, ennek a kongresszusnak a jelképét, jelvényét tűzték ki a kabátjukra, vagy a pulóverjükre, vagy nem tudom hova. És a professzor, aki bejött, ő nem volt hívő, és egy kicsikét gúnyosan ugye elmosolyodott, hogy hölgyeim, uraim, maguk ebbe hisznek. És a hallgatók azért fölháborodtak azt, hogy professzor úr, ne haragudjék, de igen, hiszünk. És azért is hordjuk ezt büszkén, ezeket a jelvényeket. És akkor azt mondta, hogy én nem hiszem, hogy maguk ebben hisznek. Mert hogyha hinnének, egészen másnak kellene lenni az életüknek. És bizonyos értelme leforrázódtak. És azt hiszem, mi is leforrázódnánk. Tehát, hogyha belegondolok abba az, hogy mit is jelent az áldozás, hogy a végtelen Isten a kenyér színében belém jön, egy akar lenni velem. Ugye mondta, hogy és én bennetek maradok. A végtelen Isten. Ennél nagyobb szeretet nincs ezen a világon. A legnagyobb szeretet, én szerintem a házastársi szeretet. Amikor tényleg szerelemmel szeretik, és nagyon odáig vannak egymásért. Ez a talán az emberi kapcsolatokban a csúcs. De az Istennel való kapcsolat, ez megelőzi. Nem fogható föl ez érzékeinkkel, ez a következő pont. Mert érzékszerveinkkel mit látunk? Kenyeret és a bort. Tehát a látással, sőt az ízleléssel is, kenyért és bort ízt. A szaglással is, a kenyérnek az illatát, a bornak az illatát szagoljuk. Tehát valóban hit kell ehhez. Hit nélkül ez nem működik, de Jézus mondta, Jézusnak a tanítása. Megint mondom azt, hogy nem mi találtuk ki, vagy nem későbbi századokba alakult ki, hanem a Bibliában is benne van az, hogy összejöttek kenyértörésre, és ez a szentmise, a kenyértörés. Házanként. Jeruzsálemi Szent Ciril ezt írja, a hit biztosít benneteket, még ha az érzékeid mást mondanak. Tehát a hit biztosít benneteket, ez a hitünk, még hogyha érzékeid mást is mondanak. Most néhány praktikus segítség a szentségimádáshoz. A szentségimádás nem egy technika, hanem a befogadó belső magatartás. Az eukarisztia nem valamilyen adomány, hanem Isten maga. Isten maga. Szent második János Pál pápa írja következőket. Ő, hogy hogyan élte meg az imádást. Jó nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány. Érezni az ő szívének végtelen szeretetét. Hosszasabban elidőzünk lelki társalgásban, csöndes imádásban. Szeretetünket kifejezve a legszentebb szentségben jelenlévő Krisztusnál. Hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam. A szentségimádáskor magát Jézus fogadom be, ha vele találkozom. Tehát most beszéltem én a szentmiséről először, most pedig a szentségimádásról. Egyik gondolat, hogy higgyük el Jézus szavait. Itt a érzékeink nem segítenek, de Jézus mondta ezt a mondatot, ez az én testem, amelyet értetek adatok. és az Atya is bízik bennünk, mert kezünkbe teszi le az élő fiát, odaadja nekünk, és ezt a mondatot olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy fiát adta értünk. Őt adta oda. Mi is imádkozhatjuk. Bízik bennem, mert rám bízta magát. Szeret engem, nekem ajándékozza magát. Szeretettel befogadom, megszólítom, köszönet mondok neki. Ez a szentségimádás, hogy a szívem találkozik Jézus szívével. Ez egy találkozás. Áldozás után eléggé kevés az idő, már próbálunk csendet teremteni. A pap is azért ül le, nem azért, mert elfáradt a misézésben, és akkor le akar ülni, hogy megpihenjen, hanem azért az, hogy most csöndben egy picikét vele legyek, neki örüljek, őt köszönjem meg. A szentségimádáskor azonban bővebben vele lehetek. A szentségimádás sohasem független a szentmisétől, hanem annak folytatása. A szentségimádás nem is lehet a szentmise nélkül, hiszen ott változik át a kenyér Krisztus testévé. Most hogyan is tegyük ezt? Ugye iskoláról van szó, tanulásról van szó, meg van egy rossz szájízet, de van egy pozitív üzenete is az, hogy jó tanulni, jó vele lenni. Helyezkedjünk Istennek a jelenlétében. Ez az első, hogy próbáljuk megtenni ezt az első lépést, ezt tudatosan. Tehát amikor egy szentségimádás történik, én bejövök, akkor az első az, hogy helyezkedjem az ő jelenlétében. Mikor Jézus tanította imádkozni az apostolokat, akkor azt mondta, hogy te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál a rejtekben lévő atyádhoz. Na most ez vonatkozik a szentségimádásra is, mert ez a zárt ajtó, vagy belépés valahová, ez belül történik bennem. Szóval nekem kell belépni abba a hitben, abban a nyitottságban, abban a szeretetben, hogy én most Istennel fogok itt találkozni. Ezt nekem kell megtennem. Hit nélkül ez nem megy. Az oltári szentségben ezt átgondolni, hogy itt az oltári szentségben Jézus jelenléte valóságos. Jelen van a testében, itt és most. Most az első 5 perc ez nagyon fontos. Hiszen ekkor tudom én megteremteni azt az állapotot, hogy valóban én is jelen legyek. Isten mindig jelen van, de hogy én is jelen legyek neki. Isten jelenlétében helyezkedni testünkkel, ez az első. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a testnek a kifejezése. Mai kornak az emberei az egy flegmák, tisztelet a kivételnek. Tehát mit tudom én, bejön valaki a templomba, és térdet hajtana, de helyett egy pukkedlit csinál. Tehát ilyen furcsa mozdulatot, hogy valami, mintha az lenne, de nem veszük komolyan. Kis György atya, aki 86 éves volt, és még élt, és misézett, mindig leerültette magát, és egy térdet hajtott. Mindig. Én tanultam tőlem sokat az, hogy igen, én a végtelen Isten köszöntöm. És ez nagyon fontos, mert a test az kifejezi a léleknek a dolgait, és az, hogy én az Isten köszöntöm. A végtelen Isten előtt vagyok. Ezt nem lehet flegmán csinálni, hogy így állok előtte. Na, itt vagy. ez nem működik. Illetve hát Isten elfogadja, akkor is szeret engem, de nem az, hogy kilométerek, hanem 1000 kilométer távolságban vagyok tőle. Úrfelmutatásnál is ez nekem mindig nagyon nagy fájdalmam, nem az, mert valaki nem tud letérdelni, mert műtötték a térdét, ezt én megértem, ezzel nincs semmi gond. De amikor föláll, fiatal, és utána kijön áldozni, tehát nem az, hogy nem hisz, vagy más vallású, mert azt is természetesen az ember megérti. De valamikor nincs rendben. Nem érzi át az, hogy itt milyen nagy dologról van szó. Én leborulok az Isten előtt. Minden térd meghajlik előttem, ugye, Bibliából olvassuk. Kicsit hosszan beszélek, és bocsánatot kérek, de mindjárt befejezem. Tehát az egyik az, hogy a testünkkel vessek lassan keresztet, a szentségimádás egy nagyon szép keresztülés. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És akkor térdeljek le. Nem kell végig térdelni egy szentségimádás, pláne hogyha hosszabb, bizonyos idő után le lehet ülni, tehát ne az legyen, hogy már alig bírom a térdelést. De adjam meg a tiszteletet az Istennek. Aztán a másik, hogy Isten jelenlétében helyezkedem nem csak a testemben, hanem az imádságokkal. Tudatosan átengedem magamat az ő jelenlétének, és akkor ilyen rövid mondatokat mondhatunk. Jézus, szemem ugyancsak egy ostyát lát, de hiszem, hogy te vagy az. Jézus, te valóban itt vagy. Jézus, hiszem, hogy itt vagy. Erősíts hitemet. Jézus, te azt mondottad, ez az én testem. Bízom benned, hiszek szavaidnak. A vidai Szent Teréz is bátorított bennünket, hogy ha magunk elé képzeljük Jézust, akkor szeretettel néz ránk, és ilyen mondatokat ismételgethetünk. Jézus, te szeretettel nézel rám. Jézus, te szeretsz engem, köszönöm neked. Jézus, taníts engem, hogy szerethesselek. Jézus, Jézus az én szeretetemre szomjazol. Szeretlek téged, Jézus. Tudom, hogy voltaképpen képtelen vagyok rá, de szeretni akarlak, mert te akarod, mert te vágyakozol utána. Most azt hiszem, hogy sokan küzdenek azzal, hogy imádság közben gondolataim azok elszórakoznak. Valóban elsétálnak. Egész máshol van, de én itt vagyok, gondolataim pedig ott nem, egészen máshol. Most mit kell tenni? Kétségbe keres? Nem. Amikor én ezt realizálom, akkor arra gondolni az, hogy én most eltévedtem. Uram, bocsáss meg, neked figyelmetlen voltam, kérlek segíts az, hogy itt legyek teljesen. Kérek tőle bocsánatot, vigyem vissza a gondolataimat, és folytassam. Nem kell előről kezdeni mindent. Aztán, hogyha megint eltéved, megint visszahoz. Tulajdonképpen minden egyes ilyen visszahozása a gondolataimnak, az imádságomnak, az egy szeretetbeli döntés az Isten felé. Erről nem tehetek. Itt a gonosz is megkísért. Ő adja ezeket a ötleteket, hogy merre menjenek a gondolataim. Még egy utolsó gondolat, hogy a szentség imádás nem függ az érzelmeinktől. Lehet az, hogy valaki egy csodálatos örömet él át, egy hálát, egy meghatódottságot. De lehet az, hogy semmit nem fog érezni. Sőt, lehet, hogy unatkozik. Mert ő nem kell megérni. Az, hogy őt érezzük, hogy érzelmeinkkel is át tudjuk ölelni, ez egy ajándék. És Jézus tanítani is akar bennünket, tehát a hűségünk a legfontosabb. Olvastam, valaki így panaszkodott, hogy elkalandoznak a gondolatai, és unatkozik, és egy unalmat él meg imádság ő között, és akkor azt mondta, hogy aki a malomba jár, elképzelhetetlen, hogy ne legyen lisztes. Beliszteződünk, hogyha szabad így kifejezni magam, beliszteződünk. Aki szentségimádásra jár, elképzelhetetlen, hogy ne kerüljön közelebb az Istenhez. Most nem tudom, ez beisteneződünk, ez nem jó szó, de azt hiszem értitek. Isten akkor is hat reánk, ha nem érzünk semmit. Mi dolgunk, hogy ott legyünk, hogy figyelmünket az Isten jelenlétére próbáljuk irányítani. Jézus most valóságosan itt van, mi szeretettel tekintünk.